ना मेरे पास तो आओ। ना बाबा ना बाबा ऐसे हाथ ना लगाओ, मेरी जाने जाना मेरे पास तो आओ। ना बाबा ना बाबा ऐसे हाथ ना लगाओ, पहली मोहब्बत का पहला जाने जाना मेरे पास तो।